Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Fala upałów nad Polską. Temperatury mogą dochodzić do 35 stopni. Szwedzka policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu bombowego. Przewodnicy oprowadzali chętnych po mogiłach powstańczych na wojskowym cmentarzu na Powązkach. Uwaga, kierowcy jadący nad morze przed bramkami na autostradzie A1 w kierunku Gdańska na węźle Rusocin utworzył się 4-kilometrowy korek. Tymczasem na trasie S6 w miejscowości Juszkowo w kierunku Gdańska zderzyło się 5 samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Ruch w tym kierunku odbywa się jednym pasem. Uwaga, będzie gorąco. Nad Polskę zbliża się, nadchodzi fala upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 2. i 3. stopnia dla 11 województw. Najwyższy 3. stopień ostrzeżenia wydano dla województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Tu termometry mogą dziś wskazywać 32 stopnie Celsjusza. Synaptyki MGW Maria Waliniowska ostrzega również przed burzami. Burzom może towarzyszyć także grad i porywisty wiatr. Dzisiaj najchłodniej będzie w Suwałkach, gdzie temperatura wyniesie 25 stopni Celsjusza. Maria Waliniowska z MGW dodała, że ochłodzenia możemy spodziewać się w połowie następnego tygodnia. To ochłodzenie będzie w środę i w czwartek, żeby znów w piątek od południowego zachodu weszły kolejna strefa upałów. Pod koniec następnego tygodnia temperatura w kraju ponownie osiągnie 30 stopni Celsjusza. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Szwedzka policja aresztowała 38-letniego mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu bombowego. Został ujęty dzięki informacjom od włoskich antyterrorystów. O aresztowaniu mężczyzny zdecydował w ubiegłym tygodniu sąd rejonowy w Eksjö na południu Szwecji. 38-latek został zatrzymany przez szwedzką agencję bezpieczeństwa wewnętrznego. Było to możliwe dzięki przekazaniu Szwedom przez Europol informacji od włoskiej policji, że mężczyzna próbował kilkakrotnie kupić we włoskim Bari 400 kg nawozów sztucznych, dokładnie takich samych, jakich w 2011 roku norweski zamachowiec Anders Breivik użył do produkcji materiału wybuchowego. Według gazety Expressen 38-latek jest Irańczykiem, ale ma także afgańskie i szwedzkie obywatelstwo. Prokuratura prowadzi śledztwo w związku z podejrzeniem, że mężczyzna przygotowywał działania mogące doprowadzić do zniszczenia mienia społecznego, co można tłumaczyć jako planowanie zamachu. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Przewodnicy z warszawskiego koła przewodników miejskich PTTK oprowadzali chętnych po mogiłach powstańczych na wojskowym cmentarzu na Powązkach. To element obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jesteśmy tutaj przy grobach z upowania Kryska. Nie wszędzie są daty urodzenia i śmierci. Pani podpornik Stanisława jest tutaj. Dlaczego? Oni chcą być razem. Pokażę wam też w kwaterze batalionu Zośka. Ludzi, którzy umierają niedawno, a chcą być razem w kwaterze swojego batalionu. Jerzy Kudlicki, przewodnik warszawski, miejski. Oprowadzamy społecznie chętnych po cmentarzu wojskowym na Powązkach. Taka wycieczka i tutaj na miejscu na cmentarzu będzie takim uhonorowaniem i wzbogaceniem naszej wiedzy o tamtych wydarzeniach. Trzeba po prostu pamiętać. To hasło nie jest puste, ono jest bardzo, bardzo ważne. Bo jeśli nie będziemy pamiętali o naszej przeszłości, to jaka będzie nasza przyszłość? Nie jestem z Polski, jestem z Białorusi i przyjechałam do Polski 1,5 roku temu i chcę po prostu wiedzieć najwięcej o Warszawie i najwięcej o Powstaniu Warszawskim. Żeby poznać, jakie znaczenie miało ono dla Warszawy i dla Polski w ogóle. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach odwiedzono m.in. groby zgrupowania Kryska, a także batalionów Zośka, Parasol, Żywiciel, Baszta, Czata 49 i Kiliński. Przewodnicy oprowadzali również po kwaterach ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego oraz Szarych Szeregów. Na trasie zwiedzania nie zabrakło również pomnika Gloria Victis. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś słonecznie i upalnie w całej Polsce, od 26 stopni w Trójmieście do 32 w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Burze możliwe na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Tribute to WW, czyli Gaba Kulka, Czesław Mozil i Krzysztof Zalewski. I Wacław Zimpel jako kierownik muzyczny. Taki niezwykły koncert miał miejsce w Katowicach podczas trasy Męskie Granie 2017. A później na scenę wszedł zespół WW i... Zresztą sami Państwo będą mogli posłuchać. Zapraszam na retransmisję tego występu dziś w Trójce o 19. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy

kissed by a rose. I've been kissed by a rose. I've been kissed by a rose. Kissed by a rose. There is so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Hey, hey, and to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me that it's healthy, babe? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can be seen? Fortepianie, jedna z bardziej rozpoznawalnych postaci fińskiego jazzu, Iiro Rantala. No a w roli głównej Victoria Tolstoy z tegorocznej swojej płyty, która zawiera właśnie cover. Zresztą państwo piszą bardzo ładny, zwiewny cover. Też tak uważam. artur.orzechmałpa.polskieradio.pl. Tak przy okazji. Nadchodzące płyty to pierwsza z nich, dopiero we wrześniu, 22 we wrześniu, zresztą wszyscy wiemy, będzie wysyp. No ale proszę zwrócić uwagę na ten amerykański zespół. Oh, Circa Survive, troszkę rocka progresywnego, choć nie tylko. Płyta Amulet 22 września pojawi się na rynku. Dzisiaj wrócimy też do dwóch nowych płyt, które w sierpniu, ponieważ nowe utwory ujawniono z tychże krążków, no ale to za chwileczkę. Najpierw pan Piotr z Gdyni, który napisał artur.orzech@polskiradio.pl. Przypominam. Dzień dobry panu. Czy zabierze pan głos w sprawie nowej płyty Arcade Fire? Wszyscy zabierają głos, panie Piotrze. Cytuję dalej pana Piotra. Opinie są podzielone. Jedni mówią, że płyta jest zła, drudzy, że jeszcze gorsza i że singiel Everything Now to taka trochę ABBA, a ja uważam, że to w dalszym ciągu Arcade Fire. I może nie ma tam czegoś nowego i przełomowego, ale płyta nie jest taka zła. Co prawda, gdybym miał wybierać pomiędzy dwoma kanadyjskimi bandami i sugerować się tylko ostatnią płytą, no to Broken Social Scene wspięli się na wyżyny i zrobili świetną rzecz. Tak, z drugą częścią tej wypowiedzi absolutnie się zgadzam. A z pierwszą to jest tak, że ja dam sobie jeszcze troszkę czasu, bo wszyscy krytykują. Mało tego, niektórzy najpierw się zachłysnęli, zachwycili, a teraz się wycofują. Więc ja sobie poczekam, bo ja pamiętam Achtung Baby YouTube. Straszna krytyka pod adresem YouTube przy okazji wydania tej płyty była, a ja się w tamtym krążku zakochałem od razu i po latach wiem, że miałem rację, bo większość dziennikarzy też się przekonała. Poczekajmy, jeszcze sobie troszkę posłucham. Rzeczywiście, no nie jest tak jak na przykład z London Grammar, że pierwsza świetna płyta, a potem drżenie, czy będzie lepiej. Jest lepiej, więc to są takie miłe momenty, no a tutaj być może trzeba po pierwsze dać wolność i troszkę się osłuchać. Kele Okereke teraz. Jego płyta w październiku to będzie trzeci solowy studyjny album. Jeśli państwo nie pamiętają, Kele Okereke to frontman i gitarzysta formacji, którą też niektórzy kiedyś się zachłysnęli, czyli Block Party. Trzecia płyta Kele brzmi tak. Me further out than I should go. Underneath the asphalt stirring, I stream of the earth. Break your holy waters over us. Piotr, jeszcze raz pamiętam świetny występ Block Party na Openerze, kiedy w pewnym momencie dołączył do nich OSTR, działo się. Kele Okereke, niektórzy z Państwa dziwią się, że to już trzecia studyjna płyta. Tak, tak, 7 lat temu była pierwsza. Amulet, 22 września. Przepraszam, Fatherland. Amulet to Circa Survive. Fatherland i to będzie październik, a nie wrzesień. 6, jeśli dobrze pamiętam. Teraz wracam do tych dwóch płyt i artystów, którzy zabrzmieli w Zaraz Wracam przed tygodniem, bo pojawiły się nowe utwory na ich płytach. Rozpoczniemy od brytyjsko-amerykańskiej supergrupy Fork. Na tę płytę nie trzeba będzie długo czekać, bo ukazuje się już za chwileczkę, 4 sierpnia, i w związku z tym muzycy i management, jak sądzę, i wytwórnia ujawnili nową kompozycję. Jak Państwo słyszeli, supergrupa Fork potrafią się bawić, bo to ewidentnie żart muzyczny, trochę to filmowe, ale śmieszne. Koła Bankhole. Fork z nowej płyty, płyta nowa Thrak 4 sierpnia. Teraz Brytyjczycy z Portico Quartet. Oni także wydają nową płytę, ale 25 sierpnia. Troszkę później, ale też ujawnili drugi ślad dźwiękowy ze swojej nowej płyty. I on za chwilę, ale wcześniej jeszcze dwa listy. Pan Marcin, ja dzisiaj rano biegałem z Arcade Fire w uszach i mogę napisać, że album bardzo się sprawdza w takich okolicznościach. No jak Państwo słyszą, dlatego świat jest ciekawy, że różnimy się w swoich opiniach. I pani Natalia zmienia kompletnie wątek. Wróciłam tydzień temu z Colors of Ostrava, magiczny koncert Uncle i Michaela Kiwanuka, ale nie tylko. Gorąco polecam wpisanie tego festiwalu na przyszłoroczną mapę urlopową. Kto wie, kto wie. Portico Quartet. riff basowy i perkusja tak na moje ucho żywcem wyjęta z Republiki. Ale to nowa płyta Brytyjczyków, Sportico Quartet. To teraz do Szwecji po 4 latach ich nowa płyta. To zespół Shout Out Louds. Thank you. Ease My Mind. Ładne granie. Ze Szwecji. Shout Out Louds. Dyskusja, widzę, na temat Arcade Fire trwa. To teraz Państwa w związku z tym zaskoczę, bo po pierwsze z dwóch sióstr to zdecydowanie wolę tę. I przyznam, że, bo to nie jest najnowsza płyta, ale też osłuchałem się i przyniosłem, bo uważam, że ja też powinienem powiedzieć tej płycie tak. 8 lat czekania i nie sądziłem, żeby to były lata warte tego czekania, a okazało się. Solange. Za 2 miesiące ta płyta będzie miała rok i cały czas brzmi naprawdę bardzo dobrze. Ania Regulska, Julia Kołodziej, Artur Orzech, dziękujemy, to było Zaraz Wracam na pożegnanie Australia. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two.